بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون رسول عربی تواں فرمایو اے کافرو آؤں انہن جی عبادت نہ تو کریاں جن جی تواں عبادت کریو تھا ولا انتم عابدون ما اعبد اینا تواں عبادت کندڑ آہیو جے رب جی آؤں عبادت کریاں تھو ولا انا عابد ما عبدتم ائی نہ آؤں عبادت کندس انہن جی جن جی تواں عبادت کریو تھا ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين ائی نہ تواں عبادت کندا ان جی جن جی آؤں عبادت کریاں تھو تواں لائے تواں جو دین آہے ऐं मुंहिंजे लाइ मुंहिंजो दीन आहे।